Prezent. Wojtek i Ireneusz polecają kup telewizor i wybierz sobie prezent. Za każde wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Kup LG 55 cali Smart TV 4K klasa A+ za 3999 zł, a otrzymasz 300 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 stycznia, minęła 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Świat patrzy na Amerykę. Za kilka godzin urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych obejmie oficjalnie Donald Trump, co obiecał Polakom. O tym za chwilę. Dymisja komendanta Sejmowej Straży Marszałkowskiej, informacje potwierdza marszałek Karczewski. Sygnał karetki czy wozu strażackiego na falach radiowych to pomysł szwedzkich studentów. Ochrona Polski, zniesienie wiz i pomoc w sprowadzeniu wraku Tupolewa z Rosji. Takie obietnice złożył Polakom Donald Trump w kampanii wyborczej. Wieczorem polskiego czasu zostanie zaprzysiężony na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. O tym, co obiecał dla Polski, Wojciech Cegielski. We wrześniu ubiegłego roku, jeszcze w kampanii wyborczej, polityk spotkał się z przedstawicielami Polonii w Chicago. W wywiadzie dla najstarszej polonijnej gazety Dziennik Związkowy oraz Radia 1490 AM w Chicago obiecał, że pomoże odzyskać wrak prezydenckiego Tupolewa od Rosjan. Jeśli zostanę prezydentem, będę o tym oczywiście rozmawiał. Słyszałem, że w Polsce to się z jakiegoś powodu nie udało. Będę interweniował i zrobię w tej sprawie, co się da. Donald Trump obiecał też, że w 2 tygodnie od zaprzysiężenia zniesie wizy dla Polaków do Stanów Zjednoczonych. W wywiadzie dla polonijnych mediów zapewniał też, że Stany Zjednoczone pod jego dowództwem będą bronić bezpieczeństwa Polski. Mam wielki szacunek dla Polaków. Wielu moich przyjaciół to Polacy, niektórzy żyją w Polsce. Polacy są wspaniali, a Polska to wspaniały kraj. Będziemy jej bronić. Możecie być tego pewni. W rozmowie telefonicznej tuż po wyborach Trump zapewnił prezydenta Dudę o spokojnej i stabilnej polityce. Niech pan nie słucha, co tam mówią i co gazety piszą, bo niewiele to ma wspólnego z prawdą, zapewnił Trump polskiego prezydenta. Niepokój w krajach bałtyckich, Europy Środkowo-Wschodniej wywołały niedawne słowa Trumpa o tym, że NATO jest przestarzały i że kolejne kraje Unii Europejskiej powinny pójść śladem Wielkiej Brytanii, wystąpić ze wspólnoty. Inauguracja Trumpa to temat pierwszych stron większości gazet na Wyspach Brytyjskich. W komentarzach prasowych przeważa zaniepokojenie. Na pierwszej stronie dziennika Metro widać zdjęcie Baracka Obamy wraz z podpisem „Żegnaj, panie prezydencie”. Teraz świat wstrzymuje oddech, pisze Daily Mirror. The Sun podkreśla, że ceremonia inauguracyjna jeszcze nigdy nie dzieliła w takim stopniu społeczeństwa. Daily Telegraph przewiduje, że już od początku prezydentura Trumpa zostanie zdefiniowana przez dwie kwestie. Imigrację i ograniczenie wydatków państwowych. Wybór Trumpa to oznaka radykalnego niezadowolenia z liberalnych instytucji świata, jakie zbudowano po wojnie, pisze The Times. A w Polsce, w Belwederze, debata historyków o roli prezydenta Stanów Zjednoczonych dla naszej niepodległości. Marszałek Senatu potwierdził wczorajszą informację o dymisji komendanta Sejmowej Straży Marszałkowskiej. Stanisław Karczewski mówił w TVP Info, że taką informację przekazał marszałek Sejmu Marek Kuchciński, ale szczegółów nie zna. Byłem poinformowany przez pana marszałka Kuchcińskiego wczoraj, natomiast nie mam szczegółów, no bo nie było takich warunków do tego, abyśmy porozmawiali o szczegółach. Do tej informacji Kancelaria Sejmu ma odnieść się dziś. Czy to zapowiedź końca hałaśliwych syren wozów strażackich, karetek pogotowia i pojazdów innych służb? Szwedzcy studenci z Królewskiego Instytutu Technologicznego opracowali system, który umożliwia kierowcy ambulansu bardzo precyzyjne poinformowanie innych uczestników ruchu drogowego o tym, że właśnie nadjeżdża. System wykorzystuje do tego radio, którego kierowca słucha podczas jazdy, mówi Jakub Dybalski z serwisu Transport Publiczny. Karetka czy wóz strażacki może się wkraść na te fale radiowe i nas poinformować o tym, że jedzie. Te radia, które mają RDS, jednocześnie na wyświetlaczu poinformują nas, że oto nadjeżdża karetka. Co pan sądzi o takim rozwiązaniu? Czy kierowcy faktycznie mają problem z tym, żeby usłyszeć nadjeżdżającą karetkę? Tak. Andrzej Brzozowski, kierowca i ratownik w warszawskim pogotowiu Meditrans. Często rozmawiają przez telefony i są zajęci rozmową, nie zwracają uwagi, co się dzieje naokoło. Do tego głośna muzyka, a w samochodach też to powoduje, że jest utrudniony ten usłyszenie nas, chociaż mówię, my mamy bardzo głośne sygnały, my mamy naprawdę dużo głośniejsze sygnały od policji. Okej, okay, ale patrząc na siebie, to bardzo często nie mam włączonego w ogóle radia. Wyobraża pan sobie, że kiedyś w przyszłości będą państwo bezdźwięczni? Będą się państwo poruszać bez sygnału, bez syreny? Nie, wydaje mi się, że jest to niemożliwe, że to musi zostać. Sygnały dźwiękowe to jest dobre rozwiązanie. Tego się nie da zastąpić? Wydaje mi się, że nie.

Dzień dobry. Z różnych stron naszego kraju otrzymuję informacje o tym, że państwo głosują na listę. Bardzo dziękuję. Głosowanie jeszcze przez prawie 2 godziny, a przez 2 godziny do 12 będziemy proponować jeszcze... LP Trójka. Dzisiaj powinno być LP Trójka do godziny 12, a teraz płyta tygodnia. Proszę wysłać do radia imię, nazwisko i adres korespondencyjny 71335. Numer do wysyłania tych informacji, a płyta tygodnia to płyta zespołu The XX. Płyta tygodnia w programie trzecim. Nasza płyta tygodnia The XX. Dziś płyta dla pani Zofii ze Zgierza i dla pani Iwony z Wielichowa. Życzę dobrego słuchania. A my wracamy do zestawu do głosowania na listę. Płyty nowej jeszcze nie ma. Przepraszam, ale będzie niebawem, a potem Amy przyjedzie na koncerty do Polski. W zestawie do głosowania Dream On, Amy McDonald. can't stay here far too long. I got to keep on moving on. Nothing faces, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Live on. Ta bardzo przyjemna szkotka odwiedziła kiedyś Myśliwiecką 357 i studio imienia Agnieszki Osieckiej, a już niebawem będzie jej nowa płyta i pewnie będziemy ją mieli tu w studiu programu trzeciego i pewnie zaprezentujemy większość utworów z tej płyty w programie Do Południa. Na razie mogą Państwo zagłosować na ten pierwszy utwór z płyty Dream On, Amy MacDonald, w zestawie do głosowania. Na co głosować? Na przykład na Green Day. Yeah. A może się Państwu spodoba Revolution Radio, tak jest zatytułowany ten utwór, zespół Green Day. Kątem oka na mieście widziałem olbrzymie plakaty Green Day i ten koncert, jeśli się nie mylę, chyba jutro. Stand, stand to attention, the moment's passed you by. Now is the rest of your life. In my Placebo przez minione 3 minuty i 17 sekund. Ten utwór Jesus Sun też w zestawie do głosowania. Proszę nie ponaglać, zajrzymy do archiwum też, ale wcześniej jeszcze zapytamy Brodkę What's your name? A ona odpowie My name is Youth. Brodka, też można głosować. My name is you. Często mówiłem, że są takie utwory dla nerwowych prezenterów. Utwór zaczyna się znikąd, a potem kończy się nagle i niespodziewanie. My Name is Youth. Brodka w zestawie do głosowania na dzisiejszą listę. Proszę spojrzeć także łaskawie na te utwory, które od kilku tygodni goszczą w poczekalni i jakoś nie mogą się przedostać. Wśród nich jest utwór zespołu Archive. Jeszcze godzina i 29 minut na głosowanie na dzisiejszą listę. Wczoraj wieczorem błąkałem się po archiwum listy i szukałem utworów na dziś i tak się ucieszyłem, kiedy znalazłem tę taśmę. Na pudełku napis Brenda Russell, Joe Esposito, tytuł utworu Piano in the Dark. Leading me now, I turn around in the still of the room. Takie oto są uroki archiwum listy. Komu się ładnie przypomniało, proszę dać znać. To była Brenda Russell. I kiedy usłyszałem wczoraj w archiwum tę taśmę z utworem Piano in the Dark, pomyślałem, że pora zaprosić teraz panią Norę Jones z jej największym przebojem. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you. I przy okazji polecam zestaw do głosowania na listę. Tam znajdą Państwo nowy utwór z nowej płyty właśnie pani Jones. Skoro była Nora, to teraz pan Tom. Burning Down the House, Tom Jones i zespół The Cardigans. Przypomniała mi się pewna historia telefoniczna, ale może to jest opowieść na jakąś inną okazję, bo teraz jeszcze utwory do głosowania na listę, bo została godzina i 17 minut na głosowanie. Jak oddać głosy, to jest bardzo proste. Proszę wejść na stronę internetową Polskiego Radia, programu trzeciego. Tam odnaleźć listę przebojów trójki i wyłoni się przed Państwem również zestaw do głosowania. I jedna z możliwych dróg zachowań, mianowicie głosuj. Pan Kazimierz był na tyle dowcipny, że przysłał również potwierdzenie głosowania. I wysłał do radia taki oto list, melduje się na liście i słowa następujące. Dziękujemy za udział w głosowaniu. Twój głos został doliczony, wyniki zostaną opublikowane po 22:00. To na stronach internetowych, a Marek rozpoczyna listę dziś po godzinie 19:00. Zapraszam w jego imieniu do wspólnej zabawy Florence and the Machine. I tried to leave it all behind me, but I woke up and there they were beside me. And I don't believe it, but I guess it's true. Some feelings they can travel to. Oh, there it is again, sitting on my chest. Makes it hard to catch my breath. I scramble for the light to check. You're always on my mind. You're always on my mind. And I never minded being on my own. Then something broke in me and I wanted to go home to be where you are. But even closer to you, you see. I'm not afraid to die. Jest wiele rzeczy, które lubię w radiu i jedną z tych rzeczy są wizyty ludzi, kiedy przychodzą do nas słuchacze. I właśnie grupa młodych ludzi z Gdańska przyjechała dziś na Myśliwiecką 357 i są po stronie Agnieszki. Witamy bardzo serdecznie, rozgoście się, Agnieszka odpowie na wszystkie pytania. A przy okazji młodych ludzi opowiem o zespole, który jest bardzo zasłużony i dla historii muzyki rockowej, i dla programu Trzeciego Polskiego Radia, mianowicie o zespole Deep Purple. Trudno w to uwierzyć, ale zespół Deep Purple w tym roku zamierza się pożegnać z publicznością i wyrusza w ostatnią trasę koncertową. Trudno mi o tym mówić bez wzruszenia, ale trzeba będzie coś wykombinować, aby się z chłopakami jakoś po ludzku pożegnać. Może tym pierwszym krokiem niech będzie to, że zagłosujemy na ich utwór. Nowy utwór Deep Purple w zestawie do głosowania. Jest zatytułowany Time for Bedlam. Sending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life of living with no